akurat 0%, RRSO 0%. Dodatkowo kupując na raty zgarnij kod na wakacyjny sprzęt tylko za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 3 czerwca. Właśnie wybiła 9. Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brankaty i Krzysztof Zyblewski. Co z wnioskiem o wotum zaufania dla rządu? Czy będzie na tym posiedzeniu? Zbiera się Sejm. Kilkaset interwencji strażaków po silnych ulewach, najwięcej na Śląsku i w Małopolsce. Koreańczycy z południa wybierają prezydenta. Poprzedniego odsunięto od władzy ze względu na nadużycia. Jeszcze nie wiadomo, kiedy Sejm zajmie się wnioskiem o wotum zaufania dla rządu. Wystąpi o to premier Donald Tusk. Jak relacjonuje nasza sejmowa reporterka Małgorzata Naukowicz, taki wniosek na Wiejską jeszcze nie trafił i nic nie wskazuje, żeby dziś się w parlamencie pojawił. Jak mówi nam pytany o wotum zaufania poseł Koalicji Obywatelskiej Artur Łącki, wszystkie ugrupowania koalicyjne powinny pomóc rządowi w skutecznej pracy. Koalicja 15 października ma większość w Sejmie. Koalicja 15 października wie, co chce zrobić. Widać, że robiliśmy to za wolno. Widać, że robiliśmy to źle, komunikując się ze społeczeństwem. Zmienimy to i rządzimy do końca kadencji. Ja bym zalecał wstrzemięźliwość, uspokojenie się, oczywiście rozmowę wśród liderów. I jedynym wyjściem dla nas jest teraz zacieśnienie współpracy koalicyjnej. I tak jak mówię, dobra praca i szybka na rzecz społeczeństwa. Według gościa bez uników rozmowy politycznej w Trójce Przemysława Czarnka z PiS-u premier nie może być pewny pełnego poparcia w Sejmie i wniosek o wotum zaufania nie jest dobrym pomysłem. To jest pomysł pana Donalda Tuska. Słyszę od jego koalicjantów, że to nie jest dobry pomysł. Mówił o tym wprost pan marszałek Szymon Hołownia. Zdaje się, że duża część PSL-u dokładnie tak samo uważa. Zdaje się, że partia Razem, która głosowała za tym rządem jeszcze na początku tego Sejmu, też wyraża swoje negatywne zdanie, więc no... Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Całej rozmowy z Przemysławem Czarnkiem posłuchać można na stronie internetowej Trójki i w naszych mediach społecznościowych. A będzie spotkanie Andrzeja Dudy z Karolem Nawrockim. Urzędujący prezydent na Litwie zapowiedział, że po powrocie liczy na szybkie spotkanie z prezydentem elektem. Do spotkania obecnego prezydenta z przyszłym ma dojść wieczorem. Andrzej Duda polityczne rozmowy w Wilnie ma do późnego popołudnia, potem wsiada w samolot i wraca do kraju i, jak zapowiada, jest gotowy na pierwszą osobistą rozmowę ze świeżo wybranym prezydentem. Wracam do Warszawy i mam nadzieję, że od razu, zaraz później będę miał sposobność spotkania się z Karolem Nawrockim, także gratulacje, mam nadzieję także będę mógł złożyć. Mówił Andrzej Duda. Prezydent chce pogratulować Karolowi Nawrockiemu m.in. znaczącej wygranej w niedzielnym głosowaniu. Już wczoraj zwracał na to uwagę, wskazując, że ponad 370 tysięcy głosów na korzyść kandydata PiS to wygrana znacząca i bezdyskusyjna. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Jeszcze do 11 na południu obowiązuje alert IMGW przed burzami z silnym deszczem. Po wczorajszych ulewach kilkadziesiąt razy strażacy interweniowali w Małopolsce. Najwięcej pracy mieli w powiatach nowosądeckim, limanowskim i nowotarskim. Lokalnie podtopionych było kilka posesji i budynków w okolicach Ochotnicy Dolnej i Naprawy, mówi rzecznik małopolskich strażaków Hubert Ciepły. Interwencje głównie dotyczyły zatkanych przepustów, powalonych drzew oraz konarów na drogach czy też chodnikach. Mieliśmy właśnie do czynienia z pompowaniem wody z budynków gospodarczych, z piwnic, ale to sporadycznie, bo te 68 interwencji to nie było dużo. Najwięcej pracy przez gwałtowne burze strażacy mieli w województwie śląskim. Było prawie 200 interwencji. Związane głównie z usuwaniem wody z zalanych posesji, jezdni i niższych kondygnacji budynków oraz usuwaniem powalonych drzew i konarów. Najwięcej interwencji odnotowano w powiecie raciborskim, ponad 60. Mówi rzeczniczka śląskich strażaków Aneta Gołębiowska. W całym kraju było prawie 400 strażackich interwencji. Wybory prezydenckie w Korei Południowej. Lokale wyborcze będą otwarte do 13 polskiego czasu. O urząd prezydenta Korei walczy 6 kandydatów. Koreańczycy głosują w ponad 14 tysiącach lokali wyborczych. Prawa wyborcze ma prawie 44,5 miliona osób w państwie liczącym 52 miliony mieszkańców. W miniony czwartek i piątek odbyło się tak zwane wczesne głosowanie, które umożliwiało udział w wyborach tym, którzy dziś nie mogli dotrzeć do lokali wyborczych. Z tej możliwości skorzystało prawie 15,5 miliona wyborców. Wybory prezydenckie ogłoszono w związku z impeachmentem prezydenta Jun Suk-yeola, którego odsunięto od władzy ze względu na nadużycia. Na początku grudnia ubiegłego roku na kilka godzin wprowadził on w Korei Południowej stan wojenny, rzekomo ze względu na zagrożenie ze strony Korei Północnej. Jego decyzję uchylił parlament. Walka o najwyższy urząd w państwie rozegra się pomiędzy dwoma kandydatami, reprezentującymi obozy liberalny i konserwatywny. Faworytem jest Lee Zemyun, któremu przedwyborcze sondaże dawały ponad 49% poparcie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Klimat. W Słupsku, Kaliszu i w Siedlcach umiarkowana jakość powietrza, poza tym jest dobra bądź bardzo dobra. Udział odnawialnych źródeł energii w sieci krajowej wynosi teraz tylko 19%. Do 14 zalecane jest ograniczenie zużycia prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czeka nas popołudnie z tenisem. Więcej powie za chwilę Norbert Michalak. Tak, bo oczy polskich kibiców nie tylko tenisa będą zwrócone na Paryż. Iga Świątek zagra z Eliną Świtoliną w ćwierćfinale gry pojedynczej wielkoszlemowego turnieju French Open. Ostatnio Świątek grała ze Świtoliną w marcu podczas turnieju w Miami. Wówczas na twardych kortach w Stanach Zjednoczonych Polka triumfowała 7-6, 6-3. Pokazała jeszcze raz, chociaż to już było wiadomo, że walczy do końca i właściwie do ostatniej piłki trzeba być po prostu w 100% takim odważnym i zaangażowanym, żeby skończyć mecz, bo Elina potrafi się wygrzebać naprawdę z niezłych tarapatów. Ma ogromne doświadczenie i zawsze była solidną zawodniczką. Jak wygrała z Paulini, to na pewno musiała to pokazać, chociaż nie oglądałam tego meczu. Na pewno będzie to wyzwanie, no, skoncentruję się na sobie, wyciągnę wnioski też z naszego meczu z Miami. Zobaczymy. Mecz Świątek z Świtoliną rozpocznie się nie wcześniej niż o 12.30. Kadra selekcjonera Michała Probierza bez Roberta Lewandowskiego przygotowuje się do najbliższych meczów. W piątek na Stadionie Śląskim w Chorzowie Polacy zagrają towarzysko z Mołdawią, a 4 dni później wyjazdowy mecz z Finlandią w eliminacjach Mistrzostw Świata. Jakub Kiwior, obrońca Arsenalu, doskonale pamięta ostatnie mecze z Mołdawią w eliminacjach Mistrzostw Europy. W 2023 roku w Kiszyniowie Polska przegrała 2-3, w Warszawie padł remis 1-1. No można tak powiedzieć, że mamy sobie coś do wyjaśnienia i na pewno czekam na ten mecz, tak jak na wszystkie inne reprezentacje, więc podejdziemy do tego meczu tak jak do każdego innego i będziemy chcieli ten mecz wygrać. Mecz z Mołdawią towarzyski dla Kamila Grosickiego będzie ostatnim w reprezentacyjnej koszulce. Koszykarze Legii zagrają w finale Mistrzostw Polski. W 3 meczu półfinałowym zespół z Warszawy na własnym parkiecie pokonał Anwit Włocławek 101-80. W serii Legia wygrała 3-0. Mam dobrą wiadomość i mam złą wiadomość. Dobra dla południowego zachodu kraju, na przykład dla Dolnego Śląska. Tam dziś padać nie powinno i nawet na słońce można liczyć. Gorsze wieści dla wschodniej Polski. Tu padać będzie i możliwe też burze, zwłaszcza w części Pomorza, na Warmii, Mazurach, Podlasiu i północnym Mazowszu. A maksymalne temperatury na dziś to od 18 do 21 stopni na północy i miejscami na południu. Od 24 do 26 w centrum i na zachodzie. Od 13 do 15 nad morzem. Karolina Gonet, Michał Jakubik, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Dziękujemy za spotkanie, za poranne rozmowy z Państwem i pamiętajmy... Chłopaki, dziewczęta, jedziemy po prostu do przodu i damy radę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W stronę południa pojadą Państwo z Justyną Grabasz. Zgadza się. Do przodu. Przede wszystkim. To Stanisław z Żyrardowa chyba, co? No nie, to był pan taksówkarz z Wrocławia. Aha, okej, dobrze. Pomyliłam się. No tak czy siak, będziemy z Państwem do 12. Michał Jakubik zostaje na stanowisku. Gosia Jakubowska, Justyna Grabasz. Dzień dobry. Dobrego dnia. Trying to dziś dobrego dnia otwiera nam Sam Fender fragmentem swojej najnowszej płyty Tyrants. To za nami. Dzień dobry, raz jeszcze. Uśmiechamy się do Państwa szeroko, bo przed nami trzy wspólne godziny. Będzie muzyka, to jasne. Będą nowe płyty, ciekawostki ze świata filmów i seriali. Będziemy też zaglądać na festiwale i przeglądy filmowe. To jest także ostatni tydzień z książką Ilustrator przygody ojca Koziołka Matołka tylko dla dorosłych, której fragmenty czytamy, kwadrans przed 12, tak więc warto nasłuchiwać. Zachęcam, żeby zostali Państwo z nami, szczególnie, że za moment wybrzmi nam bardzo dobra piosenka dnia, nowa, świeżo wydana, trzymamy rękę na pulsie i dobrze pasująca do tego, co dzieje się za oknem dzisiaj na Myśliwieckiej. Chmurne miraże. Za nami morze znużonie spojrzę. Wielka sterta zgubionych lat. Liczne przystanki, mydlane bańki. Trzydziesty akt. Rzucam delta fala, zwrot ciało, ciało. Jak lato ulega zmianom. Prognozy mówią, że przez jakiś czas nie będzie źle. Gdybyśmy się mieli już nie odnaleźć przez własne chmurne miraże. Szukam pastelowych, ciepłych miast. Już na karku czuć ich wiatr. Choć nie widzę stąd wielkich kroków, jakie stawia mój świat. Wiem, że nie jest taki sam. Coś kreśli palcem ostatnio coraz częściej słyszę, że jakiś zespół nazywany jest polską Tame Impalą. W przypadku tego składu te porównania również się pojawiają. Nie bez powodu zresztą, bo mają w sobie ten pierwiastek Tame Impali. To jest mały Atlas Burz i chmurne miraże, fragment ich wydanej w miniony piątek epki. W moim starym mieszkaniu pali się światło. Ja to już jak słyszę sam ten tytuł, to mam jakąś taką miłą nostalgię w sobie, a co dopiero, jak się posłucha piosenek na tej epce. Żeby się przekonać, trzeba oczywiście posłuchać całości i ja jeszcze zdradzę, że to jest epka debiutancka, bo ten skład dopiero niedawno pojawił się na polskiej scenie, tak więc trzymamy za nich mocno kciuki. A Chmurne Miraże jeszcze dzisiaj na naszej antenie na pewno się pojawią, bo to nasza piosenka dnia. Znakomity Curtis Mayfield i jego Superfly. No i tak się składa, że dzisiaj mijają 83 lata od dnia, w którym ten artysta przyszedł na świat. Jeden właściwie z najwybitniejszych przedstawicieli muzyki soul. Twórca stylu chicagowskiego, zbliżonego do funky. Takie to dzisiaj rzeczy nam wybrzmiewają na trójkowej antenie. Już za moment nam się pojawi informator ekonomiczny, ale zanim to samoloty, Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka, duet, który zaśpiewa na festiwalu Zorza Dawida Podsiadły. Z tego co widzę, to już się wszystko niebawem rozpoczyna. 6-7 sierpnia, pierwszy festiwal

widoczna zwykle podczas kryzysów. Kryzysu finansowego, kryzysu covidowego, czy tuż po rozpoczęciu wojny w Ukrainie. Więc jest to zaskakujące i negatywne zjawisko. Aczkolwiek wydaje mi się, że w tym momencie mamy do czynienia z jakimś artefaktem statystycznym. Spadek indeksu przecenia skalę problemów, które są w przemyśle. Wydaje mi się, że sektor przemysłowy zmaga się z różnymi wyzwaniami, na pewno ze spadkiem cen, na pewno z niskim popytem, ale raczej nie wszedł w nową recesję, tak sądzę. Więc ja bym był ostrożny z interpretacją tego indeksu. I szersza uwaga. Zawsze jak patrzymy na jakieś dane, to samo przecież mamy w świecie polityki z sondażami. Nigdy nie patrzmy na jeden zestaw danych. Nie patrzmy na jeden sondaż. Nie patrzmy na jeden wskaźnik. Obserwacja gospodarki wymaga spojrzenia na szeroki zestaw różnych danych, a nie jeden tylko jakiś indykator. Mm-hmm. Tylko jak ostatnio patrzysz na różne, to właśnie wychodzi z tego jakiś obraz, który jest spójny, no bo to konsumpcja na przykład też góra, dół. Inflacja bardzo ładnie niska. Coś, jakiś taki obraz spójny z tego by nam wyszedł? Tak, moim zdaniem gospodarka jest w fazie lekkiego ożywienia, wzrostu. Jest to wzrost szybszy niż w Europie Zachodniej, to jest pozytywne, ale jednocześnie jest to wzrost niższy niż średnia historyczna, niż potencjał gospodarki, więc jesteśmy trochę, ja bym powiedział, w takim czyśćcu. No. Jest lepiej niż było w zeszłym roku, czy dwa lata temu. Jest na pewno lepiej niż w Europie Zachodniej, ale gorzej niż moglibyśmy się rozwijać w optymalnych warunkach. To kiedy do nieba w takim razie? No ja nie wiem, czy taki moment nastąpi, bo sytuacja międzynarodowa jest trudna. Mamy do czynienia z zaostrzeniem konfliktów handlowych, z bardzo dużą niepewnością geopolityczną, a jednocześnie bardzo słabo idzie wykorzystanie środków europejskich w Polsce. Stopy procentowe są dość wysokie. Mi się wydaje, że cały czas jesteśmy w takim okresie płacenia rachunków za kryzys inflacyjny jeszcze. Ten kryzys, który miał miejsce dwa lata temu i jakby wyeliminowanie go zajmuje czas, trwa długo i sprawia, że ten wzrost nie jest tak szybki, jak mógłby być. To teraz może coś, co da nam jakiś zastrzyk energii o poranku, bo idzie nowe w branży finansowej. Bank PKO i PZU ogłosiły plany wielkiej fuzji. Wielkiej jak na polskie warunki, bo chociaż w Europie ostatnio modne jest zjadanie mniejszych banków przez większe, mniej modne akurat chyba tak jak w naszym przypadku ubezpieczycieli przez bank, no to wcześniej jednak nasz sektor finansowy raczej był w menu. Ostatnio austriacka grupa Erste kupiła największy polski bank Santander, no i może komuś nacisnęła na odcisk ambicji i może pomyślał sobie, a to my też może tak zaczniemy przejmować, zrobimy jakąś fuzję, jak to jest? No jest to rzeczywiście taka idea, żeby stworzyć wielki konglomerat finansowy, który będzie miał większą zdolność finansowania różnych przedsięwzięć, w tym między innymi inwestycji w Polsce. Patrząc szerzej, jest to takie przekonanie, które towarzyszy decydentom politycznym i biznesowym po obu stronach sporu politycznego w Polsce, że trzeba tworzyć bardzo duże podmioty, że duże podmioty mają większą siłę finansową. No dopiero co mieliśmy historię Orlenu, Pegnigu, Lotosu, na tak. Co się wylało ogrom krytyki. No tak, ja nie jestem zwolennikiem tworzenia tego typu wielkich konglomeratów. Uważam, że to w jakiś sposób obniża konkurencję, tworzy podmioty zbyt duże, by upaść, jak to się mówi, od których zależy stabilność gospodarki. Więc ja nie jestem zwolennikiem, aczkolwiek w sektorze finansowym dominuje przekonanie, że to jest dobra transakcja, że to jest transakcja, która właśnie uwolni kapitał banku PKO, pozwoli na finansowanie nowych przedsięwzięć, na zdobycie nowych źródeł dochodów. No, na przykład potrzebujemy na energetykę ogromne kwoty, prawda? Tak, minister finansów tutaj miał takie przemówienie wczoraj, w którym stwierdził, że ta fuzja pomoże uwolnić kapitał, czy też finansowanie na taką skalę jak Krajowy Plan Odbudowy. Tak? Ja szczerze mówiąc jestem bardzo sceptyczny wobec takich zapowiedzi. No dopiero co powiedziałeś, że KPO w Polsce tak średnio jest wykorzystywane. To może analogia jednak jest dosyć trafiona. No tak, ale jest średnio wykorzystywane i podobnie jest z kredytem. Tego kredytu jest mało, nie ze względu na ograniczenia kapitałowe. Znaczy, to nie jest tak, że bankom w Polsce brakuje kapitału. Absolutnie nie. Wręcz przeciwnie. Niektóre z banków mają dużo kapitału i spokojnie mogłyby zwiększyć akcję kredytową, ale z jednej strony popyt na kredyt jest słaby i to dotyczy szczególnie największych firm, a z drugiej strony banki prowadzą bardzo restrykcyjną politykę kredytową, jeżeli chodzi o wszystkie wskaźniki bezpieczeństwa i tak dalej. Trzymają wskaźniki niewypłacalności kredytów na ekstremalnie niskich poziomach i generalnie żyjemy w gospodarce, w której jest bardzo mało kredytu. To jest dość zaskakujące. Wydaje mi się, że w długim okresie rzeczywiście trudno będzie się rozwijać w takich warunkach. Ale ja nie sądzę, żeby budowanie wielkich konglomeratów finansowych było jakąkolwiek drogą do rozwiązania jakichkolwiek problemów. No zobaczymy. Na razie zapowiadają obie strony, że w przyszłym roku miałaby się ta fuzja dokonać. Tymczasem kryzys demograficzny w Polsce nabiera rozpędu. Według statystyk GUS-u w zeszłym roku dzietność znowu spadła do rekordowo niskiego poziomu 1,16. Czyli tylko, żeby nie było nas mniej, żeby była zastępowalność pokoleń, to powinno się rodzić dwa razy więcej dzieci. Niby już to wiemy, bo cały czas nam się powtarza, że z demografią kiepsko, ale jest jeszcze bardziej kiepsko niż było. Rzeczywiście skala zapaści, jeżeli chodzi o dzietność, jest zaskakująca. I to jest zjawisko, które widać na całym świecie. To jest interesujące. Wydaje mi się, że jest to jakiś efekt niepewności związanej, niepewności, która się pojawiła po pandemii, niepewności związanej z, generalnie ze stabilnością świata, a także z modelem gospodarczym, w jakim żyjemy, w którym nieruchomości są drogie, trudno jest szybko zbudować pozycję na rynku pracy. Dodatkowo przechodzimy zmiany kulturowe, które też nie sprzyjają dzietności. To jest naprawdę zjawisko, które ma szereg bardzo złożonych przyczyn i nie jest je łatwo rozwiązać od tak, wprowadzając jakieś rozwiązania w zakresie polityki publicznej, typu transfery, podatki. To wszystko nie, są jakieś cegiełki, ale... To są małe cegiełki wielkiej budowli, która, tak jak powiedziałem, ma fundamenty kulturowe, finansowe, a także związane z szeroko pojętą niepewnością, która pojawiła się na świecie. Ale żeby coś pozytywnego na koniec powiedzieć, wydaje mi się, że sam fakt, że o tym dyskutujemy, już jest jakimś krokiem do przodu. Niedawno mówiliśmy, że będzie nas za dużo na planecie. W ogóle demograficznej zapaści się nie dostrzegało, a dzisiaj ludzie o tym piszą książki i o tym się dyskutuje i może to jest jakiś pozytyw na koniec. No ja myślę, że lekki spadek dzietności poniżej stopy zastępowalności, poniżej dwóch, jest pozytywny generalnie i nie potrzebujemy na świecie tyle ludzi, ile jest teraz. Tak? Natomiast zbyt głęboki spadek dzietności sygnalizuje pewne problemy społeczne. Najczęściej jest tak, wydaje mi się, i tak wynika z badań, które znam, że niestety ludzie mają mniej dzieci, niż by chcieli mieć. I to jest jakiś problem, że system, w jakim żyjemy, sprawia, że ludzie nie mogą realizować swoich planów i nad tym należy się pochylić. Powiedział Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. A mówił do państwa Marcin Jagiełowicz. Tak jest, dziękuję. To trochę taki współczesny odpowiednik thrillera Michaela Jacksona. Zombie Boy i Lady Gaga. Lady Gaga, która, uwaga, zagra w drugim sezonie serialu Wednesday. Już wcześniej pojawiały się głosy, że to się wydarzy, ale teraz informacje zostały potwierdzone. Artystka podobno wcieli się w postać Rosalind Rotwood, legendarnej profesorki w Akademii Nevermore. Jej bohaterka spotka Wednesday Adams w drugiej części drugiego sezonu, której premiera jest zaplanowana na 3 września. Tego roku oczywiście, a miesiąc wcześniej pojawi się część pierwsza. Jestem ciekawa, czy czekają Państwo na ten serial, czy czekają Państwo na Wednesday, albo może na jakieś inne serialowe premiery. Dobrego dnia, małpa.polskieradio.pl. Jakby co, ten adres czeka na wiadomości i na Państwa serialowe polecajki. Ja to najbardziej czekam na drugi sezon serialu 1670. Jak się okazuje, polskie seriale też mogą być zabawne. Wciągnąłem się w ten świat niesamowicie. To wiadomość od pana Mikołaja w temacie seriali, na które czekamy. Ja też czekam i mam taką małą refleksję, że mimo, że mamy już polski The Office, to postać Jana Pawła z serialu 1670 jest jeszcze lepszym odpowiednikiem Michaela Scotta. Dobrego dnia, małpa.polskieradio.pl. Proszę dać znać, na co jeszcze Państwo czekają serialowo i nie tylko, bo mamy także ciekawe płytowe premiery przed sobą. My na przykład w trójkowej redakcji czekamy na premierę nowej płyty zespołu Pulp More, której premiera zaplanowana jest na najbliższy piątek, ale coś się w trójce przedpremierowo w związku z tym albumem wydarzy i o tym powiem za moment, a na razie fragment tego albumu Got to Have Love.